नजरों में डूब गई है शाम। सोच रहा हूँ किससे पूछूं उस लड़की का नाम, सोच रहा हूँ किससे पूछूं उस लड़की का नाम। रंग है सोना, रूप है चांदी, आंखें हैं नीलम, होंठ है कलियां, दांत है मोती, जुल्फें हैं रेशम। ओ हो हो, ओ हो हो। रंग है सोना, रूप है चांदी, आंखें हैं नीलम, होंठ है कलियां, दांत है मोती, जुल्फें हैं रेशम। जैसे गजल है, जैसे कमल है, जैसे झलकता जाम। सोच रहा हूँ किससे पूछूं उस लड़की का नाम, सोच रहा हूँ किससे पूछूं उस लड़की का नाम। जब से मिली है दिल में हुई है ख्वाबों की आबादी। ओ हो हो, हुस्न की मलिका, रूप की रानी, ख्वाबों की शहजादी। जब से मिली है दिल में हुई है ख्वाबों की आबादी। जिसके लिए मैं इस दुनिया में ले लूं हर इल्जाम। सोच रहा